أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا دیزانا نحم سی پارا شروع کی او شعیب علیہ السلام واقعا شد آتمی سی پارے دا خیر روکونا شروع نیم پرون بیان شیو او نیم دلتا بیانی دمخ کی سر مناسبت واضح دے مخ کی شعیب علیہ السلام احکامات ذکر شو چې کوم هغه قوم ته بیان کړی او پای کې کوم ګناونه موجود چې هغه په پیمانو کې او بدلو کې نقصان راوستلو چې میکیال او میزان دولسمه سپاره کې براشي پیمانو کې به موږ ورکو او نه په ټول وزن کول دوران کې به موږ کمې کو چې دا هغه لپاره لپس د کیل او د میزان استعمال شي او بل بحث پکیو دیو کس شیب اغسطن داغی نکس آغا با انتہائی ناکس طریقے سر بیاناو او دا بحث یو بل مانا ولا تبخص الناس چی مطلب یو واجب احترام کسو داغا با احترام نکو یو عزت مند انسان و اغد با اغا عزت نورگو هر چا تا د چا چې سم مرتبه او هغه به نو ور کوله د خرکو پاشاو په مراتبو کې وای کومه بلدا کې نو تل به کول ادا کرانګي خلق به د شعیب علی السلام نه منه کول نو پرون دا ټولي خبره بیان شي شعیب علی السلام وته د دې بیان کړو او د دې نه منه کړو نندا خبره بیانې کی چې دې کوم د احکامات او د وحدانیت منلو په ځای باندې ولټه د شعیب علی السلام سره مکالمه او مناظره شروع کړي او شعیب علی السلام ته جادوګر ویل کنا لسم سپاره کې براشي او شعیب علی السلام ته جادوګر وی پتا باندې جادو شوی دی او تم زمون په شان یو انسان دی پیغمبر نه شګره ننن اللہ دا خبره بیانی چې شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ته مخ ته دې دوه خبرې کېږي چې کم سرداران او الویل وی خلق او د قوم نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ته دوه خبرې مخ ته کړې چې ستاب راګي زمونږه دوه پیسې لري نو الله فرمایي قال الملأ الذين استكبروا من قومه وای غشراب او کسانو چې تکبر کړو ځان د حق نه لوی غنلو من قومه د قوم د شعیب علی السلام نو سیوی لومبه فیصله لنخرجن نکیا شعیب ای شعیب خام خایق و منگتا و بس شعیب علی السلام تاوی کلیب اپنی دی تام جلا وطن کو دری وطن نبا تام و بس والذین آمنوا معاک او چکم تاثر ایمان نوڑ دی من قریتی نا دا قریت مونگ مطلب دار دا کلی زمونگا زمنګ کله دې دا زمنګ حق ته موږ د بلار نیک په دین باندې یو دا د بلار نیک دین پرې خره نه لہذا تو استاد چې کوم متبعين دی هغه کله پرې دی زکه دې د بلار نیک د دین نو یو فیصله ده او لتعودن فی ملتنا یا به دا ذکر کیږي چې تاسو پټول پټولا ضرور به ضرور زمنګ ملت کو پریتا د بوتانو د عبادت ته دې تبا واپس کیږي نو دا دوه پیسلی دی یا با واپسی کوئی او یا دا دی چی تازو بددی زنوز دا کریاو دا کلی بود دیری نو دیری سخت پیسلی شیخ علیہ السلام دا دی جواب ورکڑی و قرآن اغب یعنی خود دی نمخ کی و خبر آور دل دا گید آئی اٹکی دی او لتعودن نبی ملن تازو با واپس کی نو واپس کی دل خودی تاویلی کی چی اسوی مخ کی اوزای کی دا غزین دلی او بیا غزت راجینو دیتو واپسی بود نو ددین خدا پتا ظاہری طور دا پتا لگی چی شیخ علیہ السلام مطلب ددین پا کبریہ ملت باندے ہو او بیا ایمان راړه پیغمبر شنه دی ود زکه وای چې تاسو به واپس حالانکه دا ثابت خبره ده چې یو پیغمبر د الله تعالی په کوپر باندې پاتې شوی نه یو سکند د پرم نه نو دا څنګه دی خبره او کله چې تاسو به واپس کیږئ ندینه مفسرین یو جواب دا کوي چې دا شعیب علی السلام نه شعیب علی السلام چې کوم متبعین او یهود غسی مخکې بت پرستو بیا په شعیب علی السلام ایمان راړ نو شعیب علی السلام ته نه دا قوم ته قوم ته غلبه ورکړي شوی دا قوم بیانې چې تاسو رقم مسلمانان دي مخکې زمونږ په کوبریه ملت باندې نو یا غبدی زنوزی یا بدی واپس کی او ته مطلب ته به ابتدایي طور زمونږ دین ترازی نو دامن شو یاد دې چې شعیب علی السلام کله پیغمبر شوی نو دا خپل جواب دی نو شعیب علی السلام خو هغه ټیم د دې پرې کوپر باندې پدې باندې رد نه کوو غلې وو ځا غلې وو چې کله پیغمبر شه د دې په خبرو باندې شروع کو نو دې هغه مخکې حالت داسې غنو ګویا کې شعیب علی السلام زمونږ په دې دین باندې دې راضی دی او چې پیغمبر شه دې خبره کې نو مطلب چې خپل بلار دې دین نو واپس هلکه شعیب علی السلام مخکم د دې بدین باندې نو خودم را قدرې کار دی چې پیغمبر نو په دې باندې مسلط نو دې ته بیان نه نو دې هغه ظاهري حالت د شعیب علی السلام ته چې کم د نبوت مخکې او هغه ته قتلو نو ځکه د الله پس دې استعمال کو او لتعود النبی ملتنا یا بتو بس بار هم نور جوابونه مشته او کوم د دو مطالبه د شعیب علی السلام او دغه د ملګرو نو کړی چې دې دوه خبرو کې بیا ته تیارې ورپسې شعیب علی السلام د دې خبرو جواب ورکړل دي قال ولو كنا کارین شعیب علی السلام ته مونږ واپس کیږو تاسو دین ته ولو كنا کارین اگر چې مونږ تاسو د دین بد ګڼو بیا مونږ واپس کیږو مطلب دا دی چې تاسو دین مونږ بد ګڼو نو چې کله بد ګڼو نو دې ته مونږ واپس کیږو هرگز نشو او بل خبره ده قدیف کرینا علی الله کذبا مونږ په الله دروغ وتړل په الله باندې دروغ وتړل ان عدنا کجر منگا واپس شو پی ملت کم پا ملت ستا سکی بعد ایتنا جان اللہ منها رست دا دینا چه اللہ منگا پوازح دلیل سرا ددک ملت کو بریستا سنا نجات را کر اللہ منگا داغی پسات او کبھا اغا ظاہر کردی دا دبوت پرست حرام را تظاہر کردی دی داغی حرام والے ظاہر کردی اللہ تعالی داغی پا کباہد بانی منگا دلیل را کردی نو کد دینا رست منگا ستاسو دین ته واپس شو نو دا به مونږ بالا درو نو درو دوه اعتبار سره مطلب دا دی چې الله مونږ ته حق دین واضح کو نجات دې کو پر نارا دلیل را ته بیان کو دو وحدانیت دلیل بیان کو حق بیان نو کوم واپس درځو نو دا یو حق جوړ لاو چې کوم حق الله مونږ ته راکړې توحید مونږ واپس کیږو نو یو دا حق جوړ لاو اځم دا چې ستاسو کوم دین ته مونږ واپس شو نو دا دین خود په الله باندې دروغ تړل په الله باندې دروغ تړل دي شرک کول دا دروغ دی الله سره شریکو نشته نو دوه دروغ شو یو طرف ته چې کوم الله حق دین راکړو هغه دروغ غنډا غینو واپس شو دین طرف دا ستاسو دین هغه په الله باندې دروغ تړل دي الله سره شریک جوړول نو دا همونګه په الله باندې ګویا کې ډبل دروغ کړو دا خو دروغ تړل دي په الله نشه باندې سلام وي کذب ترینا علی الله کذبا مونږ به په الله دروغ تللی یی کی تور ان عدنا کچری مونږ واپس شو په ملتکم په ملت تاسو کې بعد اذن جن الله منها رست د دین چې الله مونږ ته نجات راکړه دے دغه دین کو پریه تاسو نه په واضح دلیل او په معجزات سره اوب شعیب علی السلام دا خبره بیان کړه و ما یکون لنا ان نعود لمن دا بار دا بالکل جائز تاسو چې کوم مطالبه کوي چې یاره تاسو چې کوم مطالبه کوي چې تاسو په کوپر ته واپس کیږئ نو دا زمونږ د لپاره بالکل جائز نه دی و ما یکون لنا ان نعود فيها زمونږ د لپاره جائز نه دی چې موږ کوپر ته واپس شو الا ان یشاء الله رب الا ان یشاء الله ربنا مگر دا چې زمونږ رب وای نه دې ته استثناء د قدرت ویل کی اوس کا الله زمونږه خاتمه خراب لګلی او الله مونږه کافران کوي الله واپس کوي نو دغه کې دی ځکه پیغمبر دا د کامل رضا ده الله تعالی دا پیغمبر عقیدت تسلیم بیانې عقیدت دا الله تعالی په فیصله باندې رضا بالقضا ولا کی دوت ویلی کو دا پیغمبر کامل عقیده رضا بالقضا مطلب دا ک الله په دې باندې راضی ما او مسلمانان الله بیا په کو پر باندې خاتمه کوي او د ایمان نه مبازي نو هغه کې دې شي نور شریعت اعتبار سره چې الله کومه فیصله کړی کوم دیني را کړی داغه نو تل زمونږ د پاره بالکل جائز نو رضا بالقضا عقیده دا موږ لم پکار نه دا یقیني تور دا د هر انسان ميدانه چې پیغمبر په خپل خاتمه مطلب چې زما خاتمه صحیح نه نه صرف خپل عاجزي ظاهر کړه که الله خپل قدرت مثلا سره موږ واپس کین واپس کول شي په دې باندې قادر اج سوالي راکی دغه چې پیغمبر علی السلام دعا کوله اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعت اې دا زونه علاون کیا زمونږ زړونه ستاپه تابعدارې باندې راو دا دعا کاه اې دا زړونه علاون کیا زمونږ زړونه ستاپه تابعدارې راو دا پیغمبر علی السلام دعا کوله او حدیث کې مرضی حدیث پاک دی پیغمبر علی السلام فرمایي چې د ټولو مخلوقات زړونه د بنی ادم زړونه دا د الله تعالی د رحمان د ګوتو نه په دوو ګوتو کې دی کما یلی کولی شانې په شان دی یو زړه څنګه چې الله اړول غواړي نو هغه سي اړول شي نو د زړه د استقامت ځکه چې د انسان کم زړه کم طرف توالیږي نو بس په بدن او لاسونه او نظر او د هغه مال ټول ارث بیا هغه طرف تروالي نو دی وجه نه د الله نه سوال پکار نه چې الله زموږ زړه هغه ست په دین باندې مستقیم او برابر وسه وَسِعَرَبْنَا كُلَّ شَئِنْ عِلْمًا او بیا مونگا خاتمہ اغا اللہ تا معلوم دا وَسِعَاً اِخَاتَ قَلِدَ رَبُّنَا رَبْزَ مونگا كُلَّ شَئِنْ عِلْمًا پَهَرِيُو شَئِبًا دے پیتے بار دا ہے اللہ تا پتہ دا نور چی اللہ والی اللہ مونگو باسلشی او اللہ تا پتہ دا چی دا دین حق دے نمونگ تے حق دین را کر دے او کد دینا اللہ مونگا والی نم اللہ پا غیبان نم عالم دے او اللہ مونگا دا توحید والا ملت را کر دے لہذا اللہ تا پتہ دا چه دا بهترین دین دی وحدانیت نمونگ دا حکم کرده دی چیر دا دین بنوزه دا زمونگ دا پارا وطل ناجیز وسیع ربنا کل چین علم فراح دی رب زمونگ هر یو شیط پا اعتبار دا علم ستاسو دا کبریه ملت بارکی مدع علم شتا چه دا جائز دا دی زمونگ دا ملت او دا اسلام بارکی مدع علم شتا چه دا جائز دا لحاظ زمونگ تا حکم کرده دی چه دا دی ملت نبنوزه نو دی یو خبر ادا کړی و دو پیسلی وی دیو پیسلی جواب خدا شي چې ملت ته ونه درو دیمه پیسلی دی دا کړو چې تا به وباسو تا واستان قوم دا بد دی الاکی نه کوزي نو داګه بارکه کوی هغه داګه جواب دی ان الله توکل زمنګ په الله اعتماد دی استاد په خپل طاقت اعتماد دی په خپل ملک اعتماد دی زمنګ پر وسه او طاقت په الله نه نو کتا زمنګ وباسه زمنګ الله تعالی شته و هر حال دا خبر دو شعیب علیہ السلام او دو قوم شو دیدین ارستو شعیب علیہ السلام ام پوش جرب دیبان اثر نکی خبر پر اثر نکی نو شعیب علیہ السلام اللہ تا متوجی شد اللہ نے دعا ہو او دا دعا دا پیسلی دا خدا دعا دا حلاکت دا غی زکا پیسلی دا حق او دا باطل کی سنا چه باطل خدا حلاک کی نو شعیب علیہ السلام اللہ تا متوجی شد دعا ہو دی قوم تا متوجی شد ورپسی آیات کی راضی دی دا قوم حفاظت قوم والی خپل کې مکالمه ختم شو لاول شیخ علی السلام دعا ذکر ربنا ای رب زمونږه افتح بیننا خدای په فیصله کې په ما بین زمونږه کې و بین قومنا او په ما بین د قوم زمونږ کې بل حق کې په حق سره نو فیصله دوه قسم یو فیصله د دلیل نو الله کړی شیخ علی السلام تعالی تعالی حق دلیل ورکړو قوم سره سره حق دلیل نو یو فیصله عملی ها یو فیصلہ عملی نو فیصلہ عملی دلته شعیب علیہ السلام بیانې چې خدای عملی فیصلہ وکړي مطلب دا دی مسلمانانو ته نجات ورکړي اندازې چې کوم سر ضروري کې زور استعمالای چې دغه نه بوزي دا به کوي یا به کوي نو لہذا خدای ته فیصلہ وکړي موږ ته نجات راکړي او دې تبا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین خدای پاک ته بهتر فیصلہ کوي بہتر فیصلہ کون کے فیصلہ کون کو کہ یا اللہ کا فیصلہ شیخ علیہ السلام اللہ کا متوجہ شدی قوم طرف تم متوجہ شی شیخ علیہ السلام تے دمکی مورکلا او بے قوم طرف تم کو اشز کہ شیخ علیہ السلام تے استعمال خطیب الانبیاء بیان کے انتہائی تیز ترین او متاثر تاثر والا بیان شیخ علیہ السلام پٹول انبیاء ټول انبیاء تعالی تعالی دا کمال ورکړي نبی رسول الله بهترین بیان او شعیب علیہ السلام ته خطیب الانبیاء لقب ورکړي ندی په قوم باندې یریدل نو قوم یې او یرو قال الملأ الذين كفروا من قومي ويا سرداران چې کوم کوپر کړه د قوم د شعیب علیہ السلام لنه ان اتبعتم قوم ته وی کچري تاسو تابعداري وکړه شعیب اند شعیب علیہ السلام انکم اذا لخاسرون یقین دی وخت به تاسو تاوانیان شي چې کوم وخت اتباع کوي ځکه دې تاسو د سود نه منع کوي دام تاسو تاوان نه خسران نه خاسرون بشه دې تاسو تد زکات حکم کوي نو دام تاسو تاوان دې چې زکات ورکوي لکه دوله سم سي پاره کې براشي شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ته وستا مستا د خبرې کوي اصلاتک انت اصلاتک تامرک استاموستا د حکم کوي چې موږ د بوتانه عبادت کړی منګه په خپل معلومه کې هغه خبرې وکړو چې کومه منګه واړو یا تواړې نو منګه چې منګه په خپل معلومه کې هغه څه کو چې کوم زمونږ پلانانو طریقې دی مطلب ستا خبره نه نو تاسو به تاوانیان چې کده د تابعداري موږ دې باندې زکات حکم کوي او کړه د تابعداري موږ نه دې خو یې پیمانه پوره ورکړ دلا برابر ورکړ نو تاوان کې بشه تلکی نقصان مکوی چه تلکی پرکراولے کانی کی پرکراولے یا پتول کی پرکراولے نو دے خدا خبری گئی نگا چلی دا کارمو کن دنیا بم خراب شدہ خباو تاسو نقصان کشی لینی تباعتم شعیبن انکم ایدل لخاسرون تاسو تابداری اکلا نو یکینا تاسو بتاوانیان شد دی کوم سر خبر دینا روز تو اللہ تعالی اخبر پیسلن عذاب ذکر کئی اللہ پیسلن شعیب علیہ السلام دعا اللہ قبول اکلا پدی کوم بانے عذاب ران بیا عذاب برکی میرے تو بیلے چی عذاب دل تکی ذکر شئے فا اخذت هم الرجف رجفاوے لکی گی تیز زلزلے دا او دو لسم از زپارہ سورت حود کی ذکر شئے و اخذت اللذین ظلم السیخا چغا انتہائی تیز چغا پیوالے او دو لسم از زپارہ سورت شعرہ کی اللہ ذکر کرے فا اخذهم عذاب یوم الظل دید اغسوری والا دا سائبان والا درازی والا عذاب ترا نو بعد مفسرین وی دا دری کبیلی وی جدا جدا عذاب کرا بعضی وی دو کبیلی وی دا یو سا عذابونا پا یو کبیلی راگلی دی پا صحاب الیکا والا باندی راگلی دی او دا سب پا بلی کبیلی مدین والا باندی راگلی دی او بعضی وی نبس دا طول یو کوم دے شعیب علیہ السلام مختلف و کامونو تنی دا دری وڑا عذاب کرا لی واللہ والا عذاب سنگر آگے نو تفسیر خازن آغاز کر کرے تفسیر خازن ویلی دی چی اللہ جل جلالہ پدی باندے بره د جهنم نه یو دروازه کوله جهنم د طرف نه یو دروازه کوله کوم په دې انتهایی ګرمي راځي چې بالکل لدی سایه باندولا انتهایی سایه باندولا دې دې ګرمه څخه پیدا بالکل نو سوري کی کار کړو نه په ابو باندې کار کړو نو د دې هغه لکه سرنګانو د داخل شو چیرې دلته به گزارو شي او هغه کې په انتهایی ګرمي انتهایی ګرمي وا دا هغه نه رقوت البر ځنګل طرف تر نو چې کله ځنګل تر تروت زله الله راوستا وړي دې پیدا سي راوستا او دا غي لاندې يهو موسم څخه ځان لړن ولسي او بده چې ووالې راځي ته گزاره کی نو تقریبا ټول قوم څومره قوم چې دا غي لاندې کخزي وي که سړیو کوم ماشومان ټول دا غي لاندې راځي شو چې کله الله تعالی ان ترجمه کړو نو الله تعالی په پاسنا اور راوور اور لمبې پر اور مې راوړې باران ماران او لاند دینا پی زمکا پا زلزلہ شو زمکا پی پا زلزلہ پی رالا او دا کرنگی چیغا پی مرالا نو دری والا عذاب پی رالا دری والا عذاب یو پی زلی والا عذاب مرالا پاسنا پی اور رو ورے او لاند دینا پی زلزلی والا عذاب مرالا زمکا او چیغا پی مقوالی شو آگی سر رو نو چلل بس طول اللہ جل جلال تبا و برباد اللہ تعالیٰ ناگی بیان کی فاخذتهم الرجفه دي دغه یو بیانې دوه بنور سورتهونو کې بیانې شوارا او هود کې فاخذتهم الرجفه پس اونې سل دی لره زلزله فاصبحوا في دارهم جاثمين بس وګرځید لې په وطنونو خپل کې یا کورونو خپل کې جاثمين به حرکت او یو جاسم ویل کېږي جاسم معنا هغه مړو په مخې پراته په ګولو باندې او سړی مرشي په ګولو باندې بس پټه دکسه دا مرجا وغیرہ چې الټا پرته یې اس حرکت نه نو بس د کسي پراتو الله ورته بیان کړي الذين كذبوا شعيبنا کسان چې د شعيب عليه السلام تکذیب کړه شعیب علی السلام نو منلې نو کعلم یانو په هدا کله داسې شکوې کې پدې کې اړه سکونه بالکل الله جل جلاله دا سکو ګور علماء فرمایي الجزاء من جنس العمل د انسان سزا د هغه عمل په شان دی د شعیب علی السلام ته وی دا یو جرم او ګناه وکړه پیغمبر او مؤمنانو دې ته دې ځنه بوزه الله یې هغه کلمه دا سکه چې ګویا کې پاره کې اړو سو پرسیدلې اکل دا ذکر دې ته وایي کې اړو سو پرسیدلې دا خراب هغه پروت علم یې غنو بیا ګویا کې دې کې اړو سو پرسیدلې الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين او بل طرف دې کوم طریقه دا غته تابعداري کوي تاوانيان بشي الله یې چې کوم د شعیب علی السلام تابعداري اونکړه هغه تاوانيان شو تابعداري ولا تاوانيان نه شو قوم وتوی چې چا تابعداري وکړه تاوانی کیږي سرداران وتوی الله وی نه الذين كذبوا شعيبا هغه سان چې تکذیب د شعیب علی السلام وکړو كانوا هم الخاسرين دې تاوانيان شو دنیا یې خراب شو عذاب پراله مال حاله لړو بچی لړو هر شی لړو او اخرت دې تبا هغه یې کینی تبا فتولى عنهم الذين رستم مؤمنان شو نو کور کله خراب شو نجمهور مفسرین لیکلی چې بیا شعیب علیہ السلام او غسره چون کې د علاقه سعودیه علاقه کې راځي هغه ځنې دې علاقه کې راځي نو دی وجه شعیب علیہ السلام او غسره چې کوم مؤمنانو نو مکی تر مکی موسمه ته او تا حیات تر اخره پورې هغه زندگی هغه بیا تیر کړی فتولى عنهم دین وارد شعیب علیہ السلام یو دوه خبرې د کوخ کې کړې دي نو بس اخیری الله تعالی هغه بیانې چې کله کوم تباشر شعیب علیہ السلام وکړل چې کوم هغه مرداران پاتې دي ذلیل پاتې دي شعیب علیہ السلام یو دوه خبرې وکړې وقال وی یا قومه قوم زما لقد ابلغتكم رسالات ربي تاسو ته ما د خپل رب احکامات در رسول ما خپل ډیپټي ادا کړی و ما ته چې الله تعالی کوم تبلیغ په ما باندې لازم کړو هغه ما تاسو ته رسول ونصحت لكم تاسو د پر ما خیر خوایل ټولې فكيف اس علی قوم کافرین نز څنګه عام جن شم په داسې قوم باندې چې هغه کافران دي دا خبره شعیب علی السلام ولې وکړه د قوم سره چې کوم مرداران پاتې چې وی کتل نو شعیب علی السلام خامخا پیغمبرو پیغمبرانه شفقت په ځل کې وی نو د ځان لږه تسلی ورکول لپاره خبره ځان لږه تسلی ورکول لپاره چې ما خپل تبلیغ خپل احکامات در رسول ما خیر قیول ټولا استاذو کافران مردارچه په کافرانو غوزنه خپګیږي دا خدای الله دشمنان دی په دې خوشاله دل پکار دی نو اگر چې زما ځلن نه خپره قوم تباره خو په قوم نه خپګیږم ځکه دا د الله نه فرمانو په نه فرمانو باندې خپګان نه پکار خوشحالي پکار ده یو دا یاد خبره خو د ځله د تسلی ورکول د پر پیغمبرانو شفقتو ځله کې دوه پیدا شو او په هغه باندې نه د خپل تسلی لپاره خبره یو یا شعیب علیہ السلام دا خبره به تور عذر کړي چې ګوره تاسو تباش وین او تاسو په خپل عمل باندې تباش وین دا خپل عذر بیانې زما کارو تاسو ته تبلیغ کول او تاسو ته پر خیر خوېل ما خپل ډیپټي ادا کړه ما تاسو ته الله احکامات او رسول تاسو خیر خوایي مې مولا ټوله لہذا زما معذور نه زو ما خپل زپدې کې په ما باندې اس ګرم نشتا بل عذر هغه بیانې چې ما تاسو ته احکامات رسول دي بقایا پتا زبانه خفقان نه دی پکار پتا زو خفقان نه دی پکار خفقېدل په چا پکار دي چې هغه مؤمني مثلا دا غو نقصان شي نه تاسو کوم کافرانه په کافرو څنګه خفشه دا خبره شعیب علی السلام دغه دوه وجه نه کوم دو هلاکه دونه رسو کړو د دین مؤمنان رسو او شعیب علی السلام مکی ته روان شو بقایا زندگی ته تیر قال الملأ الذين هو سرداران الذين كسانوا استكبروا من قومه جزان الويغن لو حقنا من قومه دقوم د شعيب عليه السلام نو وی لنخرجنك خام خام بو با سوتال را يا شعيب و شعيب والذين كسانوا تا كسانوا لا امنوا چی مان رول دے ما كان تاسرا من قريتنا ذكري زمنا د کلی زمونه دا به تاسو وباسو او لتعودن یا خامخا تاسو براگر زی فی ملتنا پا دین زمون کی قال اوی شعیب علیہ السلام اولو کننا کاریین آیا مون با واپس کیو اگرچی مون بد گرن کیو ولو کننا اگرچی مون بد گرن کیو ولو كنا اگر چې یو مونږه کارهینا بد غنوم کې ستاسو دین لرا نو بیا به واپس کیګو او که واپس شو کذب ترینا من بدرو تللی علی الله الله باندې کذب اندرو ان عدنا کچره مون واپس شو کذب ترینا من بتلل کړي علی الله پالا باندې کذب اندرو ان عدنا کچره مون وګرځیدو فی ملتکم پدین ستاسو کې بعد ان جان الله منها رستو د دین چې الله نجات را کړې دې مون ته منها د کفر ستاسو نه په واضح دلیل سره وما يكون لنا جائز ندی من دا پارا ان نعود فی آدھا چم واپس شملت تاسو کے الا ان یشاء اللہ ربنا مگر دا چو والی اللہ تعالی ربنا چی پالن کے زمون دے وسعا پرا خد اللہ ربنا رب زمون گا کل شئین ہر یو شیطا علما پا علم کے علاللہ پالا تعالی باندے توکلنا اعتماد کردے مونگا مونگ پا اللہ اعتماد دے پا غی اعتماد کو تاسو سردوری کی وی مونگ سر اللہ دے ربنا اے رب زمونگا افتح بیننا فی سلام علیو کے پا ما بین زمونگا کے و بین قومنا پا ما بمیز دکوام زمونگ کے بالحق کے پا حق سرا فیصلہ بھی دا اللہ تعالی حقا مطلب عملی فیصلہ بس مونگ تا نجات دی تباد وانتا او تجی خیر الفاتحین دیر بہتر پیسل کون کے پیسل کون کو گے وقال الملغ الذین کفروا من قومه ویر سردارانو آکسانو چی کپر اکڑو من قومه دو قوم دو شعب علیہ السلام دا لئین اتباعتم شعبا کچرتاسو تابداریو کدو شعب علیہ السلام انکم یکین انتاسو ایزن پدک وقت تابدارے کے لخاسرون خامخا تاوانیان ویئے فاخذتهم الرجفه بس اني سلذيلرا تیز زلزله فاسبوا بس غرزيدل بيدارهم وطن مخبل کي كورن مخبل کي جاثمين ملو نذكور پرات پګور باندې فكان الذين كسن كذبوا شعيبا چا غي نسبت درو کړو شعيب عليه السلام تا كعلم يانو فيها کوه کې دین دي وسيدل دي کلي کي الذين كسن كذبوا شعيبا چی تقدیب و نسبت دروئے کو شعب علیہ السلام تا کانود امن الخاسرین تاوانیانونا دنیا و خیرت کے فتولا انہم پس اگردے دو شعب علیہ السلام انہم دو دوینا وقالا ویوی یا قوم اے قوم زمان لقد ابلاتکم رسالات ربی تحقیق سرمار سولی دی تاسو تا رسالات ربی احکامات و پیغامات درب زمان ونصحت لكم ما خير قيل تولن استاسو دپارا نو تاسو ایمان نه راوړی نو فكيف عسى على قوم كافرين فسرنګ زام جنشم على قوم كافرين پداس قوم باندې چې کوپر کون کی دي نو دوی مستحق ده په کې دونې دي په دې خوشالۍ دل پکار یا ول ولین یا خل الاخرین یا ذو کو دل متی جاره مستقیم کریم خدای الله شعیب علیہ السلام د کوم چې کوم مؤمنان دي شعیب علیہ السلام یا اللہ زمان دا غی سر حشرو کے یا اللہ قیامت کے منگا مومنان سر آغا پیغمبر سر پاسے یا اللہ دلپ قوم کے جکم نقصاناتو یا اللہ پناک طول کے در پیمانے او پا پیمانے کی کمے ہر چا تخبلا مرتبن ورکول دا اللہ سر شرکو الكریم اخلیر نقصاناتو نمونگو ساتے یا اللہ سنچ دا اللہ احکامات دا اللہ احکامات ارسول کریم اخلیر منتم توفیق را کے جستا احکامات ارسول کریم اخلیر داغه کوم چې کوم کافران دي الله تعالی تباہ کړی دي نجات ور یا الله نن سبا چې کوم کافران دي مسلمانانو ته الله تعالی پر کوي او دا څنګه پای باندې ظلمونه کوي یا الله هدایت په تور کې هدایت قسمت کې نه الله تباہ او برباد کړي یا الله زمونږ راضي شي مونږ خادمه په ایمان کې صلی الله تعالی